ॐ सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। प्रथमावृत्ति की 81वीं कक्षा। सूत्र चल रहा था अचह परस्मिन् पूर्व विधौ, और अतिदेश सूत्रों का जो प्रकरण प्रारंभ हुआ था उसमें से ये दूसरा सूत्र। पहले सूत्र में स्थानिबदादेशो नलविधौ, इसमें जो दो भाग करके हमने समझा था कि आदेश स्थानिवत होता है लेकिन उसकी अतिव्याप्ति को रोकने के लिए अनल विधौ कह करके उसका थोड़ा सा क्षेत्र सीमित कर दिया गया कि अलविधि में स्थानिवत नहीं होगा, लेकिन कुछ कार्य ऐसे हैं जहां अलविधि में स्थानिवत करने की आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए फिर पाणिनि को अलग से सूत्र बनाना पड़ा। और वहां अलविधि में चार प्रकार से समास किए थे कि या तो पंचमी हो अल से उत्तर या अल से पूर्व भी कह सकते हैं वहां पर, क्योंकि पटयति में ऐसा ही दिखाया जाएगा, या अल के स्थान में विधि, अथवा बोले आगे तीसरा कौन सा था? ये तो मैंने बोल दिए, दो मैंने बोल दिए ना, या में दो और रह गए, अभी चार बार चार तरह से करना है ना, तो मेरे बोले क्यों दोहरा दिए, नहीं बोलो दो और अल परे रहते विधि, अब तो पांच चौथा बोल दो। हाँ, अल के कारण, अल के द्वारा, अल का व्यवधान, वहां व्यवधान स्वीकार किया गया था अटकुपवांग नुम व्यवाही पी, अटकुपवांग नुम व्यवाय में जो समास था वो अटकुपवांग नुमा व्यवाय, अटकुपु आंग नुम, इनके द्वारा जो व्यवधान होगा तो उसमें तृतीय विभक्ति थी तो वो अलाविधि हो गई। हाँ, जो कल बात चल रही थी कि पटयति में, यहां हम इन पांच चार में से कौन सी विधि मानेंगे, कौन सी विधि मान करके स्थानिवत का निषेध हो रहा था, तो उसमें तृतीय पंचमी का उन्होंने बताया था। पंचमी में कैसे घटाएंगे इसको कि जिस अवस्था में पट में हमने इकार का यानी कि णिच प्रत्यय का लोप कर लिया था, टी भाग का जब लोप कर लिया था तो स्थिति क्या थी, टी भाग का लोप करने के बाद क्या स्थिति थी, पट और आगे पट निच, हाँ पट ई, नहीं ई तो निच का है ये, नहीं पटी में तो निच का तो लोप कर ही लिया हमने, आगे शब का अ, शब का और ये ती, तिप का ती, ये था। अब यहां ये ध्यान रखना है कि हमने इणिच का लोप किया हुआ है और किसको मान के किया है, किसको मान के किया है, टी को लोप किया है वो। नहीं, ए पट्टू में ऊ का लोप किया है, ऊ का लोप किया और किसको मान के किया है, तो इणिच तो आएगा ये, किसको मान के किया है, ये कैसा है आपका जब चलता ही नहीं कुछ भी, तो पट में जो ऊ है इसका लोप किया था टी भाग का, ठीक है, तो निच को मान के कैसे किया था, मतलब ये कहा था कि निच प्रत्यय परे होता है तो टी भाग का लोप हो जाता है, ऐसा था क्या कुछ है? सत्यपति जी, निच को मान के किया था तो क्या ये कहा था, सुकामा जी बताएंगे, हाँ जी। ये ऊ का लोप टी भाग का लोप किसको मान के हुआ, वार्तिक को मान के, वार्तिक को मान के, वार्तिक के द्वारा हुआ कि वार्तिक को मान के हुआ, प्रश्न यह है कि ये जो अजादेश है ये पर निमित्तक होना चाहिए, तो पर है इसके निच, तो निच निमित्तक, निच को निमित्त मान करके होना चाहिए, तो निच को निमित्त मान के कैसे किया था हमने, ये प्रश्न है, निच को निमित्त अणिच को इष्ठन के समान मान लिया गया। अब इष्ठन को जब अणिच को जब इष्ठन के समान मान लिया गया तो इष्ठन परे रहते जो कार्य होता है, इष्ठन को मान करके जो कार्य होता है वो अणिच को मान के हो जाएगा। तो इष्ठन निमित्त बनेगा जब इष्ठन को मान के हम कार्य करेंगे, और वही बात अणिच में भी घटा रहे हैं। तो अणिच क्या हो गया? निमित्त। तो पर निमित्तक, अब क्योंकि अणिच परे ही है, पूर्व तो है नहीं, तो ये जो अजादेश है ये पर निमित्तक है। लेकिन यहां उससे पहले स्थानीवत आदेश लगाया हमने, और स्थानीवत आदेश से जब यहां वृद्धि करने चले थे अतोपधाया से, तो वृद्धि करते समय यहां स्थानीवत हो गया। वो आदेश स्थानीवत होता है, तो वृद्धि करने वाले सूत्र अतोपधाया को यहां क्या दिखाई देगा? पटु। तो उसको उपधा में आकार नहीं दिखाई देगा। अब अनल विधु ने क्या किया? अनल विधु ने अब क्या किया? अनल विधु कहता कि या हो जाएगा। अनल विधु अलविधि में स्थानीवत नहीं होता, ये स्थानीवत को रोकने लगा। तो कैसे रोकने लगा? यानी चार प्रकार के समासों में से कौन सा समास? ये सप्तमी वाला ना, इसको परिवर्तित। देखो, अतोपधाया को उपधा चाहिए, अतोपधाया को उपधा चाहिए, और उपधा कब होती है? अंतिम अल से जो पूर्व वर्ण होता है, ऐसी स्थिति आनी चाहिए। अल से पूर्व, अलह अंत्यात पूर्व उपधा, अंत्यात में जो पंचमी है, हमने जब स्थानीय वदादेश और अनल विधु का अर्थ किया था, और उसमें भी अनल विधु का जब समास किया था, तो वहां पंचमी का अर्थ क्या किया था? से उत्तर। अब यहां से उत्तर तो नहीं है। यहां जो अलोन्त्यात पूर्व उपधा में अंत्यात में पंचमी आ रही है, ये पूर्व शब्द के कारण से है। पूर्व शब्द के कारण से, पूर्व सूत्र में पूर्व शब्द आ रहा है, उसके कारण से पंचमी है ये। तो यहां से उत्तर नहीं, से पूर्व पंचमी तो है, पंचमी होनी चाहिए बस। तो अंतिम अल से पूर्व उपधा संज्ञा होती है, तो अल से पूर्व ये विधि हो गई, अल से पूर्व विधि हो गई। अब अल से पूर्व विधि हो गई तो ये ट जो अल है, इससे पूर्व विधि होने लगी प के अ की उपधा संज्ञा होना, ये विधि हो गई। अब तो उस विधि में उसने कहा अनल विधु सूत्र ने, पंचमी में से पूर्व अल अंत्यात का अर्थ करिए, अल अंत्यात पूर्व विधा का अर्थ, अल अंत्यात अंत्यात पूर्व, पूर्व के कारण से पंचमी है, दिशावाची शब्द बोलते हैं हम, तो पंचमी आ जाती है। तो इस तरह से यहां अल से पूर्व विधि उपधा संज्ञा का होना, ये विधि हो गई। उसके करते समय वो जो अजादेश, अजादेश शब्द नहीं बोलेंगे अभी हम, केवल आदेश, अभी हम अचा प्रश्न पुरुषों का अर्थ नहीं कर रहे, केवल स्थानीवत आदेश, यानी आदेश स्थानीवत होता है, इससे जो स्थानीवत की प्राप्ति हो रही थी यहां पर, ऊ की ऊ आ रहा था यहां पर, तो अल से पूर्व विधि करने में टकार से पूर्व अकार का नाम उपधा रखने में, अल से पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं होगा। समझ में आ गया? नहीं, स्थानीवदादेश अनल विधव से स्थानीवत प्राप्त हो रहा था, अनल विधव ने रोक दिया, तो रोक दिया तो अल से पूर्व उपधा संज्ञा करने में स्थानीवत नहीं हुआ। इतना समझ में आ गया? दोबारा बोलूं, किसके स्पष्ट नहीं हो रहा है अभी? आप बताइए सत्यपति जी, क्या हुआ स्पष्ट? ये कह रहे हैं ये पूर्व विधि करने में स्थानीवत नहीं। क्या है पूर्व विधि? पूर्व विधि या तो उपधाया से उपधा की दीर्घ प्राप्ति। नहीं नहीं नहीं, उपधा संज्ञा, उपधा संज्ञा बस, वृद्धि को छोड़ो अभी आप। उपधा संज्ञा, संज्ञा करना भी एक कार्य है। उपधा से उपधा, उपधा होने लगे उसके प्रकार के जो आकार है उसकी, उस अवस्था में स्थानीवत माना। तो अलविधि कहाँ हुई यहाँ पर? ये अलविधि कैसे है? ये अलविधि कैसे है, इसको सिद्ध करना है आपको। अलो अंत्या पूर्व उधा अंधे पंचमी है ना, पंचमी होने से पंचम निर्देश होने के बाद पूर्व लिख होने के कारण पूर्व विधि में होने लगे हैं उद्धा संज्ञा, अर्थात पाके आकार के उद्धा संज्ञा होने लगे। तो अलविधि कैसे हो गई, फिर वही प्रश्न। अलविधि कैसे कहेंगे इसको, अलमनी क्या ये अलविधि तो है ही है, इसमें अलविधि क्या है वो अल का अंदर में हल भी आ जाए, हल भी अंतर्गत में आ गया, आ भी अंतर्गत में आ गया, अलविधि है ही इसमें क्या। ऐसे नहीं ना, अल के अंतर्गत जी हल भी आता है। आपको पंचमी, आपको पंचमी वाला अर्थ घटाना है, ध्यान रखना पंचमी वाला। हाँ अलवंत्याग पूर्व लगा हुआ ना, अंत्याग ठीक है, वहाँ पंचमी तो है, यहाँ पंचमी निर्देश उसमें पूर्व नहीं, पंचमी अल में लानी है आपको। अंत्यात को मत देखो आप, अलह को देखो, अलह में कौन सी व्यक्ति है सूत्र में, अलहम पंचमी है, अलहम पंचमी है। तो अल से पूर्व, हाँ ये हो गई अलविधि, अल से पूर्व, अल क्या है ये टा है, हाँ टकार अल है, अल है उससे पूर्व, उससे पूर्व जो कुछ भी है छोड़ो उसके लिए, अभी हमने अल को पकड़ लिया। अब सूत्र अनल विधु कह रहा है कि अल से पूर्व यदि आप कोई विधि करेंगे तो आदेश स्थानीवत नहीं होगा, आदेश स्थानीवत नहीं होगा। तो ऊ यहां पर नहीं दिखाई दिया अलंत्यात पूर्व उपधा को, तो उसने उपधा संज्ञा कर दी, कर दी तो विधि प्राप्त होने लगेगा। तो उपधा ऐसे, ये तो काम बाद के हैं। अब ये सूत्र जो है आपका ये आ गया अचह परस्मिन पूर्वविधो, ये जो स्थानीवत रोक दिया गया था उसको पुनः प्राप्ति करा रहा है अब ये। तो अब इसने क्या किया, ये कहता है कि यदि पर निमित्तक कोई अजादेश हुआ है, अब ये जो ऊ का लोप है, ये ऊ क्या है हल है या अच उकार, तो लोप क्या है आदेश, तो ऊ का लोप ये कैसा आदेश है, अजादेश। क्या क्यों बोलते हो अजादेश, हम मत बोलना कभी अचादेश, झलाम सुनते सूत्र लग जाएगा, चा को ज हो जाएगा। तो ये अजादेश एक शर्त और थी इसकी कि अजादेश तो हो लेकिन पर निमित्तक हो, तो पर क्या है निच, तो निच को मान करके ही तो लोप हुआ था। यसे तुरिष्ठे में यसु जो टेह सूत्र है, ये टेह सूत्र क्या कह रहा था, यह सूत्र ये कह रहा था कि इष्ठन इमनिच इयसुन परे रहते, तो परे रहते तभी तो कहेगा कि पर उसको निमित्त चाहिए, परे रहते टी भाग का लोप होता है, तो इनमें से तो कोई परे है नहीं, तो कैसे कर दिया, तो निच को ही इष्ठन के समान बना दिया गया था, तो इष्ठन परे है यही तो कहा जाएगा फिर, ये निच इष्ठन के समान बन गया तो इष्ठन ही तो परे है फिर, ये तो इष्ठन परे रहते टी भाग का लोप किया। तो टी भाग का ये जो ऊ का लोप है अजादेश, ये कैसा है पर निमित्तक, तो पर निमित्तक अजादेश, इतनी बात स्पष्ट हो गई। इनके सूत्र का अर्थ जो है इसमें अचह और परस्मिन, इतने का अर्थ कर दिया हमने पर निमित्तक अजादेश। अब सूत्र में है पूर्व विधौ, पूर्व विधि करने में, अब पूर्व हम किसकी अपेक्षा से देखेंगे, अजादेश की अपेक्षा से, अजादेश है उकार का लोप। अब उससे पूर्व हम आएंगे इधर के लिए, अब पीछे है ना, उधर कोई विधि करने जा रहे हो हम, पूर्व विधौ पूर्व विधि करने जा रहे हैं, कौन सी पूर्व विधि करने जा रहे हैं सत्यपति जी, उपधा को वृद्धि। अब उपधा जो पा में आ, ये उससे पूर्व ही तो है, ये उससे पूर्व है, उस उसे उस अजादेश से ये पूर्व ही है। उस पूर्व की विधि करने में वो जो अजादेश था उकार का लोप, ये स्थानीवत होगा या नहीं, हो जाएगा। तो अब अतोपधाया की रोक लग गई। लेकिन गुरु जी ये तो हो गया, लेकिन जब अनल विधि वाला जब उसको निषेध कर रहा था, हाँ नहीं होगा, तो उस समय वो बता संज्ञा करते समय, बस केवल एक कार्य करते समय, जो अलविधि अलविधि होगी, अलो उपधा संज्ञा अलिविधि कहाँ है, उपदा संज्ञा का सूत्र देखो आप, मान करके जो ऋणिज को ही तो मान करके वो आदेश हुआ था, जो लोप आदेश जो हुआ था, जो हमने पटु को उनको लोप किया था, वो तो जो है कि वो उसको मान करके ऋणिज को मान के किया था ना, जो तो परे आप षष्ठी में पहुंच गए ना, अलह विधि में पहुंच गए। आप पंचमी वाला घटाओ कि उपधा संज्ञा, देखो मुख्य चीज है उपधा संज्ञा होना। उपधा संज्ञा टकार की हो या प के अ की हो, दो स्थितियां हैं हमारे सामने। यदि उकार स्थानीवत हो जाता है तो उपधा कौन बनेगा? टकार। और यदि स्थानीवत नहीं होता है तो उपधा कौन बनेगा? अकार। तो उपधा में आपको टिका रहना है थोड़ी देर के लिए, उपधा संज्ञा करते समय की स्थिति को पकड़ो आप। देखो वृद्धि वाला काम तो बाद में आएगा, वृद्धि से पहले आपको अतोपधा सूत्र लगाने से पहले क्या करना पड़ेगा? उपधा संज्ञा करनी होगी। तो वहीं स्थानीवत वाला जो है प्रभाव पड़ जाएगा उसका। तो प्रभाव तो पड़ेगा, लेकिन उसमें विधि कौन सी कहलाएगी? ये पंचमी वाली अलहम क्या अलहम पंचमी है, अलहम पंचमी है अल से पूर्व, अल से पूर्व विधि करनी है। और विधि कौन सी यहाँ पर? उपधा संज्ञा। ये कार्य हो गया, ये विधि हो गई, उपधा संज्ञा करना यही कार्य है। और ये कार्य होता है अल से पूर्व, तो अल से पूर्व कार्य होना ये अल विधि हो गई। पंचमी वाला अर्थ घट गया इसमें, इस तरह से घटेंगे। अब उपधा संज्ञा के बाद तब वृद्धि का नंबर आएगा। अब मान लो उसने उपधा अगर ट को ही उपधा बना दिया तो अतोपधा नहीं लग पाएगा। यदि स्थानीवत आदेश से स्थानीवत हो जाए तो उपधा कौन बनेगा? टकार। तो अनल विधु ने कहा कि आप पंचमी बोल करके उपधा संज्ञा करने जा रहे हैं, इसलिए स्थानीवत नहीं होगा, ठीक है ना? अब नहीं होगा तो फिर आकार का उपधा नाम होने लगा, हाँ तो इसका नाम उपधा होने लगा। अब ये अजा परस्मिन आ गया, इसने कहा नहीं यहां तो होगा स्थानीवत, क्योंकि आप अजादेश आपने परिणमित तक अजादेश किया है, उससे पूर्व आप विधि करने जा रहे हैं तो स्थानीवत होगा। होगा तो फिर वही स्थिति आ गई, अब फिर टकार उपधा बन गया और टकार की वृद्धि होती नहीं, ये है। चलिए अगला उदाहरण देखते हैं। अब हम लोग कल जब पंच पेज फंसा था, ये अलंत्यात पूर्व जो या पंचविंदे के षष्ठीले के तृतीय, अगला है अवधीत। अनल विधो ने उसको अल के स्थान पर उसने कहा था कि नहीं कर दिया ना, उसने आप एक ही समास में पकड़ रहे हो, चार तरह से समास है उसमें, चार तरह से है। और षष्ठी वाला यदि लगाएंगे हम तो षष्ठी वाला कैसे लगेगा बताओ? अल परे रहते विधि, आप जैसे कहना चाह रहे थे, आप षष्ठी ले रहे थे सप्तमी, सप्तमी ले रहे थे, तो कैसे लेंगे बताइए? अल परे रहते विधि, हाँ, वो नहीं, विधि कौन सी है पहले नाम लो उसका। वो तो आजादेश है, उस काम में लोप करेंगे। नहीं आजादेश तो आदेश है, सुनो सुनो एक एक शब्द पर, आदेश तो आदेश तो पहले आपने कर लिया। हमारा मुख्य विषय क्या है? आदेश को स्थानीय के समान बनाना। आदेश तो कर लिया आपने, उसमें अलविधि आप मत ढूंढो। अब उसके बाद आपको कोई और कार्य करना है आदेश करने के बाद। जैसे अस्थिर भू में क्या किया था हमने? अस के स्थान पर भू कर लिया था, ठीक है। यहां तो हमने नहीं देखा अलविधि अनविधि कुछ भी। अब भू को धातु मान करके हमें प्रत्यय लाना है, अब बड़ी आवश्यकता, भाई भू को जो है ये धातु तो बनाओ पहले। तो इसने कहा स्थानीवत आदेश है, बना दी धातु इसने। आगे के कार्यों में चलते हैं हम। ऐसे आपने लोप तो कर लिया ट में ऊ का, इसको मत बोलना अलविधि, आप यहीं गड़बड़ कर रहे थे। ट के ऊ का लोप तो हो गया, ये लोप क्या है? आदेश। समझ में आ गया नहीं? इसको मत देखो कि अल अल अल आदेश है क्या है, ये उसको नहीं देखना है हमें। अब इसके बाद में हमें कुछ करना है। अब उसके बाद में करने के लिए चार प्रकार की स्थितियां आती हैं, कि या तो अल पर रहते आप कोई विधि करेंगे, या अल के स्थान में कोई विधि करेंगे, या अल से पूर्व या बाद में कोई विधि करेंगे, या अल के व्यवधान होने पर कोई विधि करेंगे। ये चार स्थितियां हैं। अब इनमें से आप चुनो किसको चुनना चाह रहे थे। अब आप बोलिए सप्तमी या षष्ठी जो भी चाह रहे हैं, आपसे बाद में लेंगे। फिर आपका आपका षष्ठी का पक्ष है ना, आपका पक्ष षष्ठी का है, आपका सप्तमी का है, तो सप्तमी घटाओ। यहाँ पर कैसे घटाएंगे? लोप करने के बाद अब आप कौन सी विधि ऐसी है जो अल परे रहते कर रहे हैं, उसका नाम लीजिए। देखो लोप हो गया है ट का ऊ, मैं आपकी सहायता कर रहा हूं, ठीक है। अब ऊ क्या है, ये लोप क्या है, यहाँ देखो यहाँ आदेश ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, ये ध्यान रखना, यहाँ आदेश ऐसा है जो दिखाई नहीं दे रहा है, इसलिए दिमाग में थोड़ा समझने में समस्या आ रही होगी। तो ये जो ऊ का लोप है ये आदेश है, ये आदेश तो कर लिया आपने, और स्थानीवत करने का अर्थ है कि यहाँ पर ऊ दिखाई देना, ठीक है, वो स्थिति लानी है। तो यहाँ जो ऊ का लोप हुआ है आदेश, इसके बाद आप अल परे रहते कौन सी विधि करने जा रहे हैं यार? आप कहेंगे कि हम अत उपधाया से वृद्धि करने जा रहे हैं, लेकिन वृद्धि करने से पहले आपको उपधा चाहिए, समस्या आ गई। चलो उपधा को थोड़ी देर के लिए भूल भी जाओ, तो आपने कहा कि हम वृद्धि करने जा रहे हैं और वृद्धि अलविधि है, पहले वृद्धि प्राप्त होगी। चलो ठीक है, ठीक है, मैं आपकी सहायता कर रहा हूँ, वृद्धि करने जा रहे हैं, ठीक है, वृद्धि करने जा रहे हैं, सुनो एक मिनट, वृद्धि करने जा रहे हैं, वृद्धि करने का सूत्र क्या है, अतोपधाया है। ये कहता क्या है, ये अल पर रहते वृद्धि करता है क्या? नित परे रहते, सुनो सुनो, हाँ ये त्रिणित नित नित है यहाँ पर आपका ई, क्या नित का अर्थ अल है? नित का अर्थ है नकार इत संज्ञक है जिसका, उसमें एक अल भी हो सकता है, बहुत अल भी हो सकते हैं। वो अल में तो आता है। नहीं नहीं नहीं, नित नित अल में नहीं आता। क्यों ना, ये तुम आएगा ना, ना नित का नाम, नित का अर्थ क्या है? नकार इत संज्ञक है जिसका, वो अल में नहीं आता, वो अल में नहीं आता। ये जिसका है, लेकिन वो जैसे तो जैसे देखो देखो जैसे देखो अणमोल प्रत्यय है, अणमोल अणमोल में आपका बचा वो, और वो को हो गया अक। अब ये अक कैसा है, नित है, नित है, अच्छा अक जो नित है, क्या ये अल में आ रहा है? पहला अक्षर आएगा तो, अच्छा एक मिनट एक मिनट, अब यही रुक जाना, आपने कहा पहला अक्षर आ रहा है, मुझे पता था आप यही उत्तर देंगे। क्या वृद्धिरेच अत उपधाया सूत्र ये कह रहा है कि अपरे हो तो वृद्धि होती है? उसने कहा नित परे रहते वृद्धि होती है, और नित अल नहीं है। नित को आप प्रत्याहार को तो अल कह सकते हो आप, नित कोई प्रत्याहार नहीं है। तो इस तरह से वृद्धि रूपी जो कार्य है ये अल विधि, अल पर रहते विधि नहीं है। नहीं नहीं, पर रहते कुछ है, अल पर रहते ही नहीं कहता वो सूत्र। अल पर रहते बोले, कोई प्रत्याहार बोले, जैसे कोई नची में अची आ गया, जहां भी आएंगे प्रत्याहार ही आएंगे, उन्हीं को अल कहते हैं, और अनित कोई प्रत्याहार नहीं है। हाँ बस ये ध्यान रखना है। अच्छा हाँ सुकामा जी, आप ये भी बात सुना करो दूसरे की भी। अब आप बताओ, आप कह रही षष्ठी वाला घटाओ, कैसे घटाओगे? ये क्या एकदम ही हथियार डाल दिए? अभी तो बहुत जोर शोर से बात चल रही थी। नहीं, आपने जो समझा था षष्ठी में उसी को दोबारा बोलो कि क्या सोच करके बोला था। अल के स्थान में विधि, यही तो अर्थ करना है आपको। तो लोप रूपी आदेश तो हो गया, अब आदेश के बाद कौन सी ऐसी विधि है जो अल के स्थान में होनी है? उपधा। तो उपधा, उपधा तो इधर है, ये आपका प में आ, ठीक है। तो वो तो मैं ही कह रहा था, उपधा संज्ञा, उपधा में वृद्धि करना, ये उपधा संज्ञा कौन सा? दो कार्य हैं ये, एक तो उपधा संज्ञा करना, एक फिर उपधा को वृद्धि करना। आप कौन से कार्य में अल के स्थान विधि घटाना है? संज्ञा में घटाना है। तो संज्ञा सूत्र में जो संज्ञा सूत्र है उपधा वाला, उसमें षष्ठी आ रही है कहीं पर कि अल के स्थान में उपधा संज्ञा होती है, ऐसा है सूत्र? क्या हो गया ना स्पष्ट? पंचमी वाला ही घटेगा, यानी अल से पूर्व। तो अल से, अब जो अल है जिससे पूर्व कह रहे हैं वो अल, वो इधर है अल, और वो अल कौन सा है? यहां पर अगर ऊ आता है तो ऊ अल है, ऊ नहीं आता है तो टकार अल है। जैसे स्थानीय बता देश लगा देते हैं तो ऊ अल बन जाएगा, और उससे पूर्व टकार की उपधा संज्ञा होगी। पटु का ऊ भी तो कोई प्रत्याहार का नहीं, तो भी तो शब्द ही है। पटु का ऊ, हाँ, पटु का ऊ कोई प्रत्याहार नहीं, तो उसको अल नहीं लेना है आपको, वो तो आदेश है, आदेश है वो, उसको अल, वहां अल नहीं घटाना है। आप फिर वही बात कह रहे हैं, उसको अल, उसको अल बोलना ही नहीं है, उसको अल कहां बोला जा रहा है? क्या स्थानीवत आदेश है सूत्र ये कह रहा है कि अल रूपी आदेश स्थानीवत होता है? ऐसा कहता है क्या? वो आदेश तो हो गया, वो चाहे अल को हुआ है चाहे गितनों को भी हुआ है। जैसे अस्थिर भू में दो दो दो अल को हुआ है, आप कहोगे वो भी तो अल है, दोनों अल और स। अस्थिर भू में अस को भू हुआ, आप ये भी कह सकते हो कि वहां भी तो और स अकार सकार दो अल हैं, आ तो कई अल में, वो भी अल विधि होगी फिर तो। अच्छा फिर भू में देखोगे आप तो भकार उकार ये भी तो अल में आ रहे हैं, तो जो विधि हुई आदेश है वो भी अल है, जिसके स्थान में हुआ है वो भी अल है। ऐसे नहीं, उधर अल नहीं देखना है, अल देखना है आपको आदेश करने के बाद। बस ये इतनी बात ध्यान रखेंगे, आदेश करने के बाद अब कोई और अगला कार्य करने जा रहे हैं आप, उसमें देखना है अल विधि है कि नहीं है। आपने क्या किया कि टम जो है उसको अल मान करके और उसका लोभ जो कर लिया है उसको अल विधि मान लिया। आदेश को अल विधि नहीं मानना, आदेश करने के बाद जो कार्य करना है उसमें अल विधि ढूंढनी है। हो गया ना स्पष्ट? यानी वो आदेश लोभ आदेश तो कर दिया आपने, उसके बाद देखो अब हम कौन सी अलविधि कर रहे हैं, पंचमी वाली षष्ठी वाली सप्तमी वाली कौन सी है, वहां देखना है। ऊ को नहीं देखना, ठीक है ऊ अल में आता है कोई बात नहीं, आदेश को स्थानीवत करेगा ये अल विधि करने में। देखो शर्त लगी है ना, अनल विधौ अल विधि करने में स्थानीवत नहीं होता। तो अलविधि आप आदेश करते समय करेंगे अलविधि या उसके बाद करेंगे अलविधि? कौन सी अलविधि करने में नहीं होता स्थानीवत? और दूसरी बात है स्थानीवत कौन नहीं होता, उत्तर दीजिए, स्थानीवत कौन नहीं होगा? आदेश। तो इसका अर्थ है आदेश तो आपने कर लिया है पहले, हो गया ना आदेश तो कर लिया आपने, अब अलविधि करेंगे कोई, हो गया। तो ऊ को मत देखना कि ऊ अल है। अगला उदाहरण है अवधित, क्या अर्थ है? ये लुंग लकार का है, उसने मारा। अब यहां क्या है, धातु वध नहीं है, धातु क्या है? हन। ये हन धातु, और हन धातु से भूवादेव धातु से धातु संज्ञा करके धातु के अधिकार में भूते के अधिकार में लकार आ गया लुंग, लह कर्मणिच भावी चाकर्म के भय से कर्ता में आ गया। हो गया। एक बात मैंने ये भी कही थी कि जब कोई कार्य लकार परे रहते होता है, यानी सूत्र कार्य करने वाला सूत्र लकारों का नाम लेकर के जब कोई कार्य करता है तो वो कार्य लकार लाते ही तुरंत करते हैं। दूसरा क्या है, यदि कोई सूत्र लकार को नहीं बोलता है, आगे तिंग बोल दे या अन्य किसी प्रत्यय का नाम बोल दे, तो फिर हम लकार के स्थान में तिप्तसी लाएंगे पहले। जैसे से और तासी प्रत्यय करते हैं तो किस अवस्था में करते हैं? लकार अवस्था में तो करेंगे, क्योंकि सूत्र में कह रहा है कि लिरी लुटो हो, ये परे होने चाहिए आगे होने चाहिए। ऐसे ही यहां भी एक सूत्र है, निकालो द्वितीय अध्याय के चतुर्थ पाद में अर्ध धातु के अधिकार में। एक बात और ध्यान रखें, सूत्र भले ही आपको याद हो, जैसे आपको हनुमत लिंग याद है, लेकिन सूत्र याद करते के साथ साथ हमें यह पता होना चाहिए प्रकरण कौन सा है, उससे बहुत सरलता रहती है फिर, जिससे हम तुरंत निकाल पाए उस सूत्र को। तो अर्ध धातु के का प्रकरण कहां पर है? दूसरे अध्याय का चौथा पाद, पहले कॉलम में नीचे को आएगा अर्ध धातु के, दूसरे अध्याय का चौथा पाद पहला कॉलम, मिल गया। अब यहां से अर्ध धातु के चल पड़ा, अर्थात आगे आने वाले सूत्र अपना कार्य कब करेंगे? पर रहते नहीं बल्कि विषय सप्तमी है, ये विषय आने पर ही ये अपना कार्य करने लगते हैं। कहीं कहीं पर डायरेक्ट ही प्रत्यय का नाम दे देते हैं आगे, जैसे यहां आ रहा है, तो यहां निकालो सूत्र हनो वध लिंगी, क्या अर्थ है इसका? हन के स्थान पर वध होता है, लिंगी परे है परे लिंगी, लिंग, और आपने क्या किया, लिंग ही परे रहते या लिंग परे रहते? सप्तमी भी बोल दी और परे रहते भी बोल दिया, दोनों चीज नहीं चलेंगी। उक्तार्थानाम अप्रयोग, जिस अर्थ को बोल दिया है उसको दोबारा नहीं बोलते हैं। तो पर रहते तो आपने लिंगी इतना कहते ही ले लिया अर्थ उसका, सप्तमी बोलते ही पर रहते अर्थ घुस गया उसमें, फिर अलग से नहीं बोलेंगे पर रहते। जैसे कोई कहे कि अचह के स्थान में आदेश, सही है, क्या है हाँ, तो अच के स्थान में आदेश, हाँ तो लिंग परे है, यहाँ किधर है, लुंग लेके आए ना, अच्छा लुंग लेके आए इसलिए लिंग परे है, कितना सुंदर उत्तर है, लुंग लेके आए थे इसलिए लिंग परे है। अगला सूत्र पकड़ो, लुंगीचा, ऊपर से हनुबध ज्ञानवृत्ति ले लो, इतनी सरलता दे रखी है पाणिनि ने, पास में ही सूत्र दे रखा है। अब अर्थ क्या बनेगा, लुंग परे रहते, हन के स्थान में वधादेश होता है, लुंग परे रहते। अच्छा अब एक विषय, एक प्रश्न उठेगा, सत्यपति जी उत्तर देंगे उसका। कि प्रकरण चल रहा है यहां आर्ध धातु के, तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का, और विषय सप्तमी है कि आर्ध धातुक विषय में लुंग परे रहते हन के स्थान में पदादेश होता है, कहाँ है अर्ध धातुक है? लाएंगे। अर्ध धातुक विषय है, क्या लाएंगे, कौन सा लाएंगे, तिप्तसी लाएंगे लुंग के स्थान में, वो नहीं, हाँ मैं उसका निषेध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन कौन सा लाएंगे अर्धातुक, ये प्रश्न है। अरे लुंगलकार, लुंगलकार परे रहते कौन सा प्रत्यय होता है, तो फिर क्यों भूल रहे हो आप, चिली क्यों नहीं बोलते, चिली लाएंगे, और चिली लाएंगे उसका नाम क्या होगा, अर्धातुक होगा, हो गया विषय, अभी लाए नहीं है। अर्थात सूत्र का अर्थ बना के लुंग लकार परे रहते आर्ध धातुक प्रत्यय यदि आगे आना है, अभी नहीं लाए हैं, तो उससे पहले सावधानी बरतना कि हन के स्थान में वध कर लेना, ठीक है, ये हो गया अर्थ। इसके मतलब ये लिंगी में विशेषत्व में, आर्ध धातुके में, लुंगी में विशेषत्वमी, लुंगी में पर सप्तमी है, पर सप्तमी, क्योंकि लुंग परे रहते आएगा आर्ध धातु, आर्ध धातु लुंग परे रहते आएगा, लुंग के आगे आएगा चिली या लुंग से पहले आएगा चिली, तो लुंग परे रहते ही तो आएगा आर्ध धातु, तो लुंगी में तो पर सप्तमी है, अगर लुंगी में विषय सप्तमी मानोगे आप तो क्या अर्थ बनेगा सूत्र का, कि यदि आपको हन धातु से लुंग लकार लाना है उसका विषय आ चुका है तो पहले ही उसको वध कर लो, फिर आपको लुंग की लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी फिर तो, ये जी विशेष, लेकिन यहाँ तो लुंग ले आए हैं पहले, विशेष सप्तमी प्रयोग के ये अर्धातु की जो हाँ, आ रहा है उसमें, तो ठीक है हमें लाना है आगे, ये सोच करके हमने हन के स्थान पर वध आदेश कर लिया। अब ये जो सूत्र में वध है ये कैसा है बोलो, इसको हलंत है क्या कारांत है, सूत्र में नहीं दिख रहा है आपको, जो सोचना पड़ रहा है बहुत देर से, हनुवध लिंगी दिख रहा है नहीं कुछ है? कैसा है फिर, तो कहां ढूंढ रही थी अभी आप, जो सूत्र सामने है और ढूंढना कहीं और हो रहा था क्या? तो ये अकारांत है ये आदेश, और ये अकारांत होना बस यही यहां पर मुख्य बिंदु है, हमारा विषय यही अकार बनेगा, जैसे पटु में उकार विषय बन गया था, पटु में ट में जो ऊ था उसी ने सारा खेल खिलवाया था, यहां जो धम आ है आपको ये खेल खिलवाएगा। तो इस तरह से वध आदेश तो कर लिया है, लुंग लकार आ ही चुका है, और आगे जो कार्य होंगे इसमें पीछे हम अचैषित वृद्धादेश में बना चुके हैं, तो लुंग लकार परे होता है तो क्या प्रत्यय आता है? चिली, और चिली के स्थान में तुरंत ही सिच जाता है, चिले है सिच, तो सिच का सकार, ठीक है। और लुंग के स्थान पर तिप लाएंगे, ये स्थिति है। और तिप में भी ई हट जाएगा, किस से? यतश्लोपः परस्मै पदेषु, तो ई का भी लोप हो जाएगा। और ई का लोप होने के बाद ये जो ता है, जो तिप का तकार बचा, ये हो गया अपृक्त, और सार्वधातुक भी है ये, हैं? तो अस्ति सिचो अपृक्ते, असधातु से उत्तर और सिच से उत्तर। यदि अपृक्त सार्वधातुक परे हो तो उसको ईट आगम हो जाता है, ईट टित है तो अपृक्त के पूर्व आएगा। तो ये बन गया ईट का ई और ये तिप का त, ये इससे पूर्व आया। अच्छा, अब ये सिच प्रत्यय ये कैसा है, आर्धातुक या सार्वधातुक? ये आर्धातुक है, तो आर्धातुक है और वलादि भी है ये, तो इडागम भी होगा, क्योंकि यहां एकाच उपदेश अनुदाता निषेध नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा निषेध, बताइए? ये एकाच है कि अनेकाच है? और सूत्र क्या कहता है, एकाच उपदेश अनुदाता, दो शर्तें हैं उसकी, एकाच भी हो और अनुदात भी हो, या दोनों में कुछ भी नहीं है। तो इस तरह से ये इसको इडागम भी होगा, आर्ध धातु कश्येट वलादे है, ये इसके पहले आएगा, ये इसके पहले आ गया, ठीक है। अब स्थिति है वध ई स ई त, हैं? अब यहां पर इतना कार्य करने के बाद ये जो स है ये है आर्ध धातुक, ये तो निश्चय है ही आपके लिए। तो आर्ध धातु के का अधिकार मैंने कहां बताया था अभी आपको, दूसरे चौथे पाद में, वैसे ये पीछे ही बता चुका हूं मैं कि आर्ध धातु के दो स्थानों पर आता है इसका अधिकार, एक तो ये हो गया दूसरे अध्याय का चौथा पाद, इसका भी प्रयोग कर लिया हमने, एक और है छठे अध्याय के चौथे पाद में, निकालो, छठे अध्याय के चौथे पाद में अंगस्य के अधिकार में, और वहां संख्या है इसकी 46 संख्या पर। देखो यहां भी आपका आर्ध धातु के दूसरे अध्याय में जो आया था, दूसरे अध्याय वाला आर्ध धातु को, ये भी आपका पहले ही कॉलम में आया था ना, और ये भी पहले ही कॉलम में है, ये सबसे नीचे को है, मिल गया है? जी। अब ये आर्ध धातु के सूत्र आगे चल रहा है, अर्थात आगे आने वाले सूत्र ये विषय सप्तमी नहीं है, पर सप्तमी आर्ध धातु परे रहते। अब देखो ये परे है, ये आर्ध धातु है, और ये ई सिच आर्धातुक है, और इट इट क्या है, आर्धातुक के साढ़ धातु, क्यों, किस सूत्र से? आगम जिसको होता है वही धर्म ग्रहण करता है, अगर आगम आर्धातुक हुआ है तो आर्धातुक माना जाएगा, यदि आगम साढ़धातुक हुआ है तो साढ़धातुक माना जाएगा, तो ये आर्धातुक ही है ये, ठीक है। अब इस आर्ध धातु के परे रहते, पर सप्तमी है ये, हैं? आपने कहा ना ये जिसको आगम हुआ है, जिस आर्ध धातु के, उसी के गुण से वो हो जाएगा। हाँ, आगम आगम अपने आगमी के धर्म को ग्रहण करता है, इससे किस कोई सूत्र है? वो छोड़ो सूत्र, अभी इतना समझ लो, अभी यहाँ पर वो परिभाषाएं हैं सारी। तो इस तरह से ये आर्ध धातु परे रहते, अब इस आर्ध धातु के अधिकार में सूत्र निकालो, अतो लोपः, मिल गया जी। अतो लोपः अर्थ क्या बन जाएगा इसका, अकारांतस्य अंगस्य अकारांतस्य अंगस्य आर्ध धातु के परतः लोपो भवति। तो इस ध के अकार का इस अतो लोपः सूत्र ने लोप कर दिया, बस यही समझना है अब आपको सारी बात। इसने लोप कर दिया, क्या बन गया, ये रह गया बध ई स ई त। इधर अडागम भी जोड़ सकते हो आप, वो तो प्रारंभ ही हो जाता है लुंग लंग लिंग छोड़ दाता है। अडागम का आकार हाँ, वो लकार पढ़े थे करता है वो लुंग लंग लिरिंग शु, वहां भी लकारों का नाम ले रखा है, इसको भी पहले हाँ पहले ही कर लेंगे। अब ये जो ध के आकार लोप हुआ है ये किसको मान के हुआ है, और ये ध के आकार लोप जो है ये हल्का लोप है कि अच का लोप है। तो अच का लोप क्या हो गया, अजादेश, और पर को मान के हुआ है, आठ धातु को मान के हुआ है, तो पर निमित्तक है ये, ठीक है। तो जो स्थिति पटयति में थी वही ठीक आ चुकी यहां भी अब, अर्थात पर निमित्तक अजादेश। अब पर निमित्तक अजादेश अगर हम सूत्र लगाएं केवल स्थानी वदादेश के आदेश स्थानी के समान होता है, लेकिन उससे पहले हम कुछ और कार्य दिखाएंगे, तब स्थानीवत करके उसमें बाधा डालने का जो भी समस्या आएगी वो देखेंगे। तो कार्य यहाँ क्या पे आप प्राप्त हो रहा है कि सूत्र है आपका सातवें अध्याय के दूसरे पाद में, जहाँ वृद्धि का प्रकरण प्रारंभ होता है, सिचि वृद्धि ही परस्मी पदेशु, सिचि वृद्धि ही परस्मी पदेशु, यहाँ से वृद्धि का प्रकरण प्रारंभ होता है, उसी में सूत्र है अतो हलादेर लघु हो, मिल गया सातवें संख्या पर, मतलब मैंने पहले बोल दिया दूसरा पाद, आप पकड़ नहीं पाए, सातवें अध्याय के दूसरे पाद में पहले बोला मैंने, और ये भी कहा था प्रारंभ में ही सूत्र है सिचि वृद्धि परस्मी पदेशु, नहीं मिला आपको दूसरा पाद नहीं मिल रहा है सातवें अध्याय का, नहीं वो तो बाद में देखते आप, पहले पहला सूत्र देखो क्या है, फिर यहीं से प्रारंभ हो रहा है वृद्धि का प्रकरण, तो इसकी अनुवृत्ति जाती है सब में यहाँ पर। अतो हलादेर लघु क्या कहता है, ये हलादी अंग होना चाहिए धातु, तो धातु हलादी है यहाँ पर कौन सी, वध, यहाँ स्थानीय बता देश है, यहाँ भी लगा लेना, ये भी धातु है तो ये भी धातु है, ठीक है। तो वध धातु हलादी है, हलादी अंग है ये, और हलादी अंग के लघु हो अतः लघु अकार के स्थान में, लघु अतः में षष्ठी है, हलादेह में भी षष्ठी है, हलादे और अंगस्य आ रहा है वो भी षष्ठी है, तो हलादेह अंगस्य लघु हो अकारस्य वृद्धिर भवति परस्मयी पदेशु सिची परतः, ठीक है। तो इस सूत्र से यहां पर वृद्धि प्राप्त हुई। अब ये जो वृद्धि प्राप्त हुई, इस वृद्धि को करते समय जो आदेश किया था हमने लोप रूपी, उसे यदि स्थानीवत कर दें, उसे यदि स्थानीवत कर दें तो हाँ एक चीज और है इसमें, ऊपर से आ रहा है वद व्रज हलंतस्याच, हलंतस्य और आ रहा है, इसके छूट गया था अभी, है ऊपर हलंतस्य को और जोड़ो, अब दोबारा अर्थ करो सूत्र का, बोलो सुखा मई दोबारा बोलिए अर्थ, ऐसे करेंगे अर्थ अंग के अधिकार में, हलादी अंग के, अब हलादी के साथ में एक और जोड़ लो हलंत, हलादी और हलंत अंग के आकार के स्थान में वृद्धि होती है परस्मयी पद में सिच परे रहते, ये हलादि भी है, है? और हलंत भी है। अब आ गया स्थानिवत आदेश, आदेश स्थानिवत होता है। आदेश क्या था? लोप, आकार का लोप, वो हो गया स्थानिवत। तो ये कौन सी बाधा पड़ी इसमें? अब ये वृद्धि नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो पाएगी? मैंने कहा बाधा कौन सी पड़ी, प्रश्न ये किया था मैंने, क्या नहीं हो पाएगा मैंने नहीं पूछा, उत्तर वो दो जिसमें कारण मालूम पड़ जाए। आपने कहा वृद्धि नहीं हो पाएगी, फिर अगला प्रश्न उठेगा क्यों नहीं हो पाएगी, तो अगला प्रश्न ही न उठे ऐसा उत्तर दो। हलंत नहीं मानता ये। कौन नहीं मानता हलंत? स्थानिवत कर देंगे। ये भी उत्तर गलत है आपका। आप ये कहो हलंत नहीं रहेगा, फिर ये मानता कौन नहीं है? हलंत न रहने से वृद्धि नहीं हो पाएगी, हेतु साथ में बोलना चाहिए आपको, क्योंकि फिर अजंत बन जाएगा ये। हाँ तो नहीं लगता तो गड़ जाती, हलंत आ रहा है इसमें, ये हलंत धातु में लगता है, वद व्रज हलंत्यस्य आचार्यस्य हलंतस्य आ रहा है, और ये असल में है भी उसी का अपवाद ये, क्योंकि वद व्रज हलंतस्य आचार्य नित्य वृद्धि करता है। और ये देखो क्या इसको एक और अनुवृत्ति ऊपर, वो छोड़ दी थी मैंने, बोलो सूत्र बोलो। अच्छा वद व्रज हलंतस्य आचार्य के आगे बोलते रहो। हाँ और अगला बोली नहीं मिलेगा उसके आगे बोल दो, नहीं बोल मिलेगा तो। और आगे विभाषा, ये और आ रहा है, ये विकल्प से करता है वृद्धि, इसलिए हम बनाते हैं अपठित अपाठित, दोनों बनते हैं नहीं, अपाठित अपाठिष्टाम अपाठिशुहु, अपठित अपठिष्टाम अपठिशुहु, ऐसे ही यहाँ दो दो बनने लगे थे, अबाधित अबाधिष्टाम अबाधिशुहु, अवधित अवधिष्टाम अवधिशुहु, ऐसे बनने लगे थे, प्राप्ति हो रही थी, लेकिन यहां वृद्धि वाला बनना ही नहीं है। अच्छा तो स्थानी बता देशा ने तो सहायता की है ना, सहायता करने का तात्पर्य शुद्ध रूप बनाने में, वैसे तो वृद्धि करने वाले का दुश्मन है वो एक तरह से, उसको तो रुकावट डाल दी उसने, लेकिन शुद्ध रूप बनने में तो सहायता कर रहा है वो। अब बैठा है दूसरा अनल विधो, तो अनल विधो ने क्या कहा? नहीं होगा। तो कौन सी अलविधि? वही बात हो रही है अब वही बात हो रही है कि कौन सी अलविधि, चार हैं, चार अलविधि हैं, वही पहली नहीं, आप बोलो खोल करके, पंचमी तो परस्मिन क्यों बोला आपने, आपने कहा अलह परस्मिन, यानी अल से उत्तर या बाद में, क्या अल से परे या अल से पूर्व? पूर्व, अल से पूर्व विधि कौन सी है, उस विधि का नाम बोलें, पंचमी नहीं, अल से पूर्व कौन सी विधि करने जा रहे हैं हम, हैं? देखो वृद्धि करना, वृद्धि नाम बोलो ना, तो वृद्धि करने वाला सूत्र अल से पूर्व विधि कहाँ करता है, वो ये कहता है कि आकार के स्थान में वृद्धि होती है, अतः लघु हो, लघु आकार के स्थान में वृद्धि होती है, ये है। लेकिन इसके तो पूर्व में गुरुजी, इसके तो सूत्र पूर्व नहीं कह रहा है, फिर ध्यान दें, वहां उपधा संज्ञा जब की थी हमने, वहां वो कह रहा था कि पूर्व अंत्यात अलह पूर्व उपधा, उसने कहा था वहां, लेकिन वृद्धि करने वाला सूत्र षष्ठी है इसमें। ये तब देखेंगे जब अचार प्रश्न लगा, अभी हम लगा रहे हैं अनल विधो, ध्यान दो, फिर अभी हम वहां नहीं पहुंचे हैं, अभी हम लगा रहे हैं अनल विधो, इतना इन अनल विधो ने स्थानीवत को रोका है, तो क्या कह के रोका है इसने कि आप अल के स्थान में विधि करने जा रहे हैं, कौन से अल के स्थान में वृद्धि करने जा रहे हैं, इस आ को वृद्धि करने जा रहे हैं, लगा लघो अतः, और आकार के स्थान वृद्धि करने जा रहे हैं, आकार क्या है ये, जैसे पीछे बात हुई थी कि प्रत्याहार होगा तो अलविधि होगी, अगर एक वर्ण बोलते हैं हम कोई वो भी अल ही होता है, प्रत्याहार बोलेंगे तब भी अल है, एक वर्ण का नाम ले दिया हमने तब भी अल है, लेकिन वहां जो बात थी वो अणित पर रहते वृद्धि करता था वो, और अणित अल नहीं होता है, लेकिन आकार तो अल है, स्पष्ट है, तो ये जो विधि अ के स्थान में वृद्धि करना ये अल विधि है, तो ये षष्ठी वाला लगेगा, ये अलह स्थाने विधि। तो आपने मेरी बात दोहरा दी है, आप शंका के रूप में बोला करो, आप तो मेरी बात दोहरा देते हो भाई जोगी, तो स्पष्टीकरण के लिए। अच्छा, तो ये अल के स्थान विधि है ये, तो अल के स्थान विधि करने में इसने कहा कि नहीं नहीं होगा स्थानीवत, नहीं होगा स्थानीवत, तो हलंत ही तो रहा ना, तो ये वृद्धि होने लगी फिर। अब ये आया बचाने के लिए, अब इसे घटाएंगे आप, अब इसकी सारी शर्तें देखते जाओ कि पहली शर्त है इसकी अजादेश होना चाहिए, तो ये जो अ के स्थान में जो लोप रूपी आदेश है ये अजादेश ही है। दूसरी शर्त है इसकी कि परनिमित्तक होना चाहिए, तो ये परनिमित्तक इसलिए है क्योंकि जिससे लोप किया था हमने वो आगे आर धातु प्रत्यय मांग रहा था, तो ये आर धातु प्रत्यय आगे है, ये परनिमित्तक हो गया। अब परनिमित्तक अजादेश इतना तो हो गया, अब तीसरी शर्त क्या है इसकी कि स्थानिवत मैं तब करूंगा जब आप जो अजादेश है उससे पहले कुछ कार्य करने जा रहे होंगे, उससे पहले कार्य करने जा रहे हैं अको वृद्धि होगी। सारी बात समझ में आ गई, अब इसने कर दिया स्थानिवत, स्थानिवत कर दिया तो फिर धातु हलंत नहीं रही है, फिर नहीं रही हलंत, फिर अकारांत बन गई, तो अतो हलादिर लगो लौट गया कि मेरा काम तो यहाँ नहीं बन पाएगा। पीछे कुछ आशा दिलाई थी उसने अनल विधु ने, लेकिन ये तीसरा एक और आ गया। हाँ, वो बहुत समझना आवश्यक है उसमें, अनल विधु लगा करके प्राप्ति नहीं कर, और इसीलिए उसके प्रद्धान दिए थे चारों प्रकार के अलग अलग। अला विधि, अला विधि, अली विधि, अला विधि, ये जो घटेंगे जब जो सूत्र कार्य करेगा, जो सूत्र कार्य करेगा उस सूत्र को जो विभक्ति निर्देश करेगा उस विभक्ति के अनुसार ही निर्णय हो जाता है, उसी के अनुसार निर्णय होगा। अला पंचमी है, अला षष्ठी है, अला सप्तमी, अला तृतीय। जैसे वहां लोग अंत्या तुरधाम पंचमी थी और कार्य क्या कर रहे थे, उपधा संज्ञा करना, यहाँ षष्ठी है, यहाँ कार्य क्या कर रहे हैं, क्या कार्य के स्थान में, लेकिन अल अल होना चाहिए उसमें। जैसे अल अंत्यात्म तो स्पष्ट ही अल है, है ना, और अतो राधे लोगों में अतः, तो अकार अल में आ ही गया, एक वर्ण ले लिया हमने तब भी अल है, बस ये ध्यान देना। तो इस तरह से वृद्धि नहीं हुई, नहीं हुई तो अगला कार्य अब आपको निपटना है, और जो छोटे मोटे काम रह गए हैं, कौन सा काम रह गया है, जब सकार सिच का सकार ये जब दो शत्रुओं के बीच में फंस जाता है, इसके दो शत्रु कौन है, ये इट और ईट, तो ये नहीं रह सकता फिर, इट ईटी, इट से उत्तर सिच के सकार का लोप हो जाता है, ईट परे रहते, तो ये गया। अब क्या करना है आपको, इसमें कुछ और भी करना है, एक बार बोलना मिला करके हो गया, ये ई और ई दोनों मिला दो, अकार सवर्ण दीर्घा अवधीत, ऐसे बनाइए, उसने मारा, इतना भी जैसे काम करा दिया उसको, वो नहीं होता नहीं, एक ऐसा विषय आ गया बीच में कि विषय से निपटने में समय लग गया और काम कुछ भी नहीं हुआ, काम कुछ नहीं हुआ, काम तो वृद्धि करने वाला काम, काम तो हुआ नहीं, उसकी प्राप्ति हुई, सब बातें हुई, पूरी भूमिका बनाई गई, एक जो है उसकी सहायता करने वाला आया, फिर दूसरा उसको फिर रोकने वाला आ गया, किसमें अतो लादिर लघु में, हाँ आ रही है, ये दो बने, लगेगा तब ना, लगेगा तभी तो, यहाँ कहाँ लगा है, आप अभी मन कर रहा है लगाने का क्या, इतनी सारी बातें हो गई, अब तो आपकी हिम्मत पड़ेगी नहीं लगाने की, अब हाँ लगाओगे तो करेगा, जैसे पट धातु है आप पट में लगाइए निश्चित रूप से। अच्छा पट में क्यों लग जाएगा फिर, ये यहाँ क्यों नहीं लगा, नहीं नहीं वो तो पट में क्यों लग गया, वो अतो हला देर लघु सूत्र पट में क्यों लग गया, हाँ वहाँ क्यों लग गया, वहाँ धातु हलंत पहले से ही है, यहाँ तो देखो ये जो हनुवध लिंगी में कोई ये कहने लगे कि वध में ध में अ उच्चारण के लिए है, ऐसा नहीं है, ये अकारांत ही है, आदेश ही अकारांत है। ये तो गुरुजी शक होता है, द्वितीय वृद्धि कारण में नहीं बैठा, बेकार में कभी जाता और उत्तर वही आना है। जब हन हलंत है, हमने उसके स्थान पर हमने बदलाया, वो भी हलंत आनी चाहिए। अच्छा, तो ऐसा कोई सूत्र ही नहीं है आपको, स्थानीय आदेश है। हाँ, तो ये स्थानीय के समान तो बना रहा है, लेकिन समान किस रूप में, उसके धर्मों को लेकर के, उसके स्वरूप को नहीं। तो आ जाएगा हलंत होना, हलंत होना हन का स्वरूप है, पर धातु नाम उसका ये धर्म है एक, वो आएगा, वो आएगा बस। लेकिन एक बात नहीं समझ आई, ये किया ही क्यों इसमें, और भी काम होगा कि ये केवल काम बढ़ा दिया कर नहीं, तो वो आपसे पंथा है और ये सह वगैरह पीछे आए, वो कैसे बनाओगे फिर? जैसे पंथा है बनाना है हमें, और वहां यदि जो नकार के स्थान में पथिवत्य रिभुक्षाम आद से आकार किया था, और वो आकार हो जाए स्थानीवत, क्योंकि स्थानीय बतादेश है, सूत्र भी आवश्यक है। स्थानीय बतादेश नहीं बनाओगे आप तो अस्थिर भू वगैरह ये नहीं लग पाएंगे। अच्छा, नहीं अब वो लग गए सूत्र, उनको लगाने के लिए बनाया गया स्थानीय बतादेश, लेकिन ये बना दिया तो समस्याएं आने लगी कुछ, कि जहां नहीं होना चाहिए वहां भी करने लगा ये। जैसे पंथा है, वहां नकार के स्थान पर आकार किया, तो ऐसा आप यो, इसका उत्तर ये होता है कि हन धातु का रूप वेदों में लुंग लकार में नहीं मिलता, वेदों के अनुसार है ना व्याकरण, ये यानी कि अवधित ही मिलेगा आपको, अहनीत कहीं नहीं मिलेगा। आर धातुक मैं ये कहना चाह रहा था कि ये बद को जैसे हन हलंत थी ने, तो आदेश भी हलंत कर देते, कर देता। तो फिर ये तो लादे लगो सूत्र लगता, तो बनता रूप अबाधित, अब फिर समस्या आ गई, अबाधित वेद में है ही नहीं कहीं। हाँ, हर चीज का उत्तर है, हमें अवधित बनाना है। हन का तो रूप नहीं मिलता वेद में, इसका मिलता इस तरीके से। और सुनो, ऐसे ही जैसे हम बोलते हैं पठ व्यक्तायाम वाची, तो हम ठा में अ को क्या मानते हैं, अनुबंध या उच्चारण के लिए है? अनुबंध ही तो कहते हैं। अच्छा, लेकिन चुरादी गण में धातुएं बहुत सी आती हैं ऐसी जो अकारांत होती हैं, वो अनुबंध नहीं होती हैं। और उनके रूप भी ऐसी बनते हैं लुंग लकार में बनाएंगे तो, क्योंकि वो अकारांत ही हैं, वो अनुबंध नहीं है, वो अनुदात अनुनासिक नहीं है, वो चुरादी गण में अथ अदंता करके एक शीर्षक देखा होगा आपने, अथ अदंता करके, और उसके बाद फिर पूरा जो आगे की धातुएं हैं सारी चुरादी गण की वो चल पड़ती हैं, और ये बहुत लंबा प्रकरण है ये अदंता वाला, ये आपका शुरू हो जाता है, ये है देखो 53 पृष्ठ पर धातु पाठ में, धातु पाठ का 53वां पृष्ठ निकालो, धातु पाठ है ये 53 पृष्ठ निकालो जी। तो हाँ 85 धातुएं हैं ये ऐसी, धातु कथ ले लो, सबसे प्रसिद्ध है ये कथ वाक्य प्रबंध है, यही पहली है, यही पहली है। तो फिर आप कथयति कैसे बनाएंगे फिर, क्योंकि ये तो अकारांत है। इधर ही बुद्धि लगाते जा, कथयति में जो हम जब इणिच प्रत्यय लाएंगे तो कथ अकारांत है, ये अनुबंध तो है नहीं था मैं, आगे इणिच प्रत्यय लाएंगे कथा आगे गुरुजी, तो कथ से ये अकारांत है ये, तो कैसे बनाओगे आप कथयति, बनाओ लट लकार में कथयति कैसे बनाओगे? आगे निच करेंगे, सत्याप पाश रूप वीणा तूल श्लोक सेना लोम त्वच वर्म वर्ण चूर्ण चुरादिभ्यो, निच चुरादि गण की है ये, तो क थ और निच का ई, अब क्या करेंगे, अचूर्णिति लग जाएगा, अजंत है ये अचूर्णिति, तो कथा मंजूर है, तो निच क्या है आर्ध धातुक, तो अतो लोप से अकार का, इससे लोप होगा ना कि इस संज्ञा करके, जैसे यहां किया था हमने वध में ध के अकार लोप, ऐसे करके होता है तब बनेगा कथयति। लेकिन ये अकारांत क्यों रखी गई है वो बताई दिया, जैसे यहां पर अकारांत रखने का कहां सिद्ध हुआ जाकर के लुंग लकार में, ऐसे ही उनका होता है। तो इस तरह से ये बन गया अवधीत। इसमें एक और रह गया है अभी बहु खट्टों का, ये कल को देखेंगे। प्रणोध्वनि हो